भक्त सुदामा की कहानी। जब भक्त सुदामा की कथा आप देखते हैं, वसुधर्म निधरम श्रेय में ही था, भले सम्यक प्रकार से अनुष्ठान नहीं कर पा रहा था ही नहीं तो करेगा क्या अग्निहोत्र? अग्निहोत्र तो कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी भिक्षा से जीना, भले भिक्षा से भी सबको रोटी भी नहीं मिल रही, पूरा परिवार को जितना चलते उतना मिला भी नहीं, फिर भी उसके एक दूसरा मित्र पंडित ने आकर के एक बार बोला, देखो मैं राजा का स्तुति करता हूँ, इतना माल पानी है मेरे पास, पालकी में मैं घूम रहा हूँ आनंद से, तो धक्के खाया जा रहा है बिना जूते चप्पल का। तो सुदामा कहता है, नहीं, हमें ऐसा नीच कर्म नहीं करना है, ये बंदी जनों का काम है, ये ब्राह्मण का काम नहीं है कि जाके स्तुति करके पैसा लेना। ये बंदी जन है ना, सूता जातियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो स्वधर्म पालन में था और भूखे मरने को तैयार है, लेकिन और अधूरा ही कर रहा है, स्वधर्म पालन भी पूरा नहीं कर रहा। उसके लिए वेद वर्णाश्रम धर्म जितना था वो अपना पूरा कर भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी अपर धर्म को किंचित भी स्वीकार नहीं। तो इस तरह से अनेकों पुराणों के द्वारा इन्हीं चीजों को कथाओं के माध्यम से कह दिया कि स्वधर्म पालन क्या होता है। और वहां भी गया, देखो राजा के पास गया, यदि केवल राजा के पास गया होता तो जरूर सुदामा मांग सकता था, उसका अधिकार था, स्वधर्म था, लेकिन यह गया किसके पास? केवल राजा के पास नहीं, मित्र राजा के पास। कृष्ण तो मित्र था ना, वहां मांगने का अधिकार नहीं, स्वधर्म निषेध करता है, भूखे मर जाओ, मित्र ब्राह्मण से भी मांग नहीं सकता, किसी मित्र से किसी प्रकार का मांग नहीं हो सकता। इसलिए वहां जाकर के भी बिना मांगे चुप पैसे लौटाया। स्वधर्म पालन कितना कठिन है देख लिया, लेकिन जो विवेकी होगा वह प्रत्येक कदम पर स्वधर्म को सोच करके, समझ करके, शास्त्र प्रमाण के निर्णय लेकर के तब पालन करता है। ये सुदामा चरित्र में पूरा आप देख सकते हैं। इसलिए कहते हैं मरणम अभिश्रेय परधर्म स्थित से जीवितात भी। कसमात, क्यों ऐसे आप कह रहे हैं? परधर्म स्थित अगर यदि आनंद से जी रहा हूं तो मन ठीक ही तो है। कहते नहीं, क्योंकि परधर्म भयावह नरकादि लक्षणम भयम आवहति यतः। ये परधर्म भयावह का मतलब क्या? नरकादि रूपी भय को वहन करने वाला होता है परधर्म, इसलिए उसको कभी पालन नहीं करनी चाहिए। भयम आवहति यतः, यद्यपि अनर्थ मूलम ध्यायतो विषयान पुंस इत्यादि से लेकर राग द्वेष परिबंधन इति च उक्तम। यद्यपि भगवान ने अनर्थ का मूल क्या है ये बात स्पष्टतया कह चुके हैं विस्तार रूप से, लेकिन ये नहीं करे अमुक है सीधा पकड़े दिखा, ये ऐसा सीधे सीधे नहीं बोले, लंबी छोड़ी बात तो कह दी, व्याख्यान लंबा चौड़ा कर दिया, ध्यायते विषयान पुंस से आरंभ करके यहाँ पर प्रसंग प्रसंग यहाँ तक अनेकों बार अनर्थ का अनेक प्रकार जैसे कारणों को वर्णन किया है। इसे अर्जुन के मन में शंका होती है, इदम इत्थम आपने क्यों नहीं कहा, हमें स्पष्ट बोलो ये अर्थ का साधन है, इसे मैं उसे सतर्क हो जाऊं, उसे बचूंगा मैं सीधे सीधे, एक चीज पकड़ के दिखा दो अमुक। आप बहुत सारे बात बोल दोगे तो भाई इतने हजारों को दिमाग लगाना पड़ेगा ना, इसको छोड़ो उसको छोड़ो उसको छोड़ो, उसको बहुत समय लगेगा, सारा शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, वर्ण धर्म पढ़ो, आश्रम धर्म पढ़ो, सब धर्म पर भरा झंझट है, और सारा समझ में आते आते कहीं ना कहीं संशय घुस जाए, फिर और चौपट हो जाता है, फिर दौड़ते फिरो विद्वानों के पास, कौन निर्णय देगा? उस निर्णय में भी संशय होगा, ये पूर्वाग्रह सब जगह है नहीं, तो इसलिए कहते कि ऐसी स्थिति में क्या करें। इसलिए आप भगवान जो है इतना लंबा चौड़ा अनर्थ मूला आपने ध्यान तो विषयान पुंस से आरंभ करके राग द्वेष से परिपंचन यहाँ तक के अनेकों प्रसंग में अनेक प्रकार से इधर उधर करके विक्षिप्तम अनवधारित इधर उधर बिखेर दिया, विक्षिप्त मैंने जगह जगह विविध रूपेण क्षिप्तम विविध प्रकार से क्षेप कर दिया, बीच बीच में डाल दिया है, और जिसकी वजह से अनवधारित उत्तम जो आपके द्वारा कहा हुआ है वो मेरे लिए अनवधारित हो रहा है, उसको मैं दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, यही है, एक चीज पकड़ के बता दो उस जड़ को मैं उखाड़ दूंगा सीधे। अब कह दो कि भाई जाओ करी पत्ता ले आओ जंगल से, और ऐसा ऐसा पत्ता हो तो अरे उसी पत्ते से बहुत सारे पौधे हैं, फिर गलत को ले आओगे फिर, है ना, अमुक दिखा दिया तो फिर कोई परेशानी नहीं, रोजाना वहीं से उठा के लाएगा उसी पेड़ से, एक सदृश पत्ते भी तो होते हैं, एक सदृश डाली भी होता है, एक सदृश फल भी होते हैं, तो ऐसे स्थिति में बहुत विवाद खड़ा हो जाए, किसको ले आया जाए। इसलिए वो कहता है यत संक्षिप्तम निश्चितंच इदम एव इति। संक्षेप में बोलो और निश्चय करके बोलो, विक्षिप्त नहीं संक्षिप्त हो, अनवधारित न हो किंतु अवधारित हो। कैसे अवधारित हो, भी स्पष्ट कहता है इदमेव, बस सीधा एक वचन इदमेव, इमेव नहीं, वो इमेव लफड़ा मत डालो मेरे को, फिर वो बहुत समस्या हो जाएगा। अगर भी विचार होगा फिर तीन आपने गिना दिया, उन तीन में से पहला कौन, दूसरे नंबर में कौन, तीसरा कौन, क्रम से क्या करना है, ये समस्या आ सकती है। इसलिए कहते हैं एक क्वेश्चन इदमेव इति ज्ञातुम इच्छन अर्जुन वाचो, बस एक चीज बताओ बस यही है, और उसको मैं पकड़ूंगा और काट के फेंक दूंगा, अनर्थ का मोह दूर हो जाए मेरे से। तब भगवान कहते ज्ञाते ही तस्मिन, अरे ज्ञान के तुम करोगे क्या, ज्ञाते ही तस्मिन तद उच्छेद यत्न कुरिया, उसको उच्छेद करने के लिए मैं भरपूर प्रयत्न करूंगा। इति इसी भाव को लेकर अर्जुन वाच, अर्जुन वाच सरल हृदय वाला है ना अर्जुन, अर्जुन वाचक पार्थवाच नहीं, कोई और वाच नहीं का अर्जुन वाच, जो सरल हृदय वाला है वो सीधा ही बोलता है, वो इधर उधर नहीं करता, घुमाता फिराता नहीं बातों, वो सीधा सीधा मांगता है, हमको सीधा बोल दो ये है ऐसा है वैसा करो बात। तो इसलिए कहते हैं देखो अर्जुन वाच न प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न विवार्षेय बलादिव नियोजित केन प्रयुक्त। जब यहाँ भी एक वचन इसी के भाषण करने का इदमेव, कई प्रयुक्त अयम ऐसा नहीं बोल रहे, कई प्रयुक्त अयम बोल सकता था नहीं, केन प्रयुक्त अयम ऐसा एक चीज बताओ जिससे प्रयुक्त होकर अयम पुरुष पापम चरति, यह पुरुष पापों को आचरण करता है और पापा बन जाता है। वो भी कैसे आचरण कर रहे हैं, पाप जो करे उसके नाम पापा बताया था ना पहले, अनिच्छन्न विवार्षणे हे वार्षणेय हे वृष्णि वंश उत्पन्न, अनिच्छन्न भी न चाहते हुए भी, ये जानता है पढ़ा लिखा समझदार है फिर भी वो गड़बड़ काम कर देता है, न चाहते भी कर रहा है, चाहता तो था नहीं लेकिन कोई ऐसा अंदर बैठा है जो जबरदस्ती बलात् इव नियोजित, जैसे राजा कहते जाओ उसको डकैती मार गया, आजकल के जो है ना राजा ये तो कहते मंत्री लोग जब चोरी कर गया हमको इतना पैसा लाओ, घूस खा के आओ हमको इतना परसेंट दो, आजकल के राजा तो ये कर रहा है और मजबूरी में करता है, कहते ठीक है आपको खिलाना हम भी 10 पैसा खा लेंगे साथ में, और यही परंपरा चल पड़ी। उसे जैसे राजा नौकर को लगाता है कामों में, वो नहीं चाहता लेकिन करना तो पड़ेगा उसको, जैसे होता है ना ये फांसी लगाने वाले, मान लो ऐसा कोई आपका मित्र ही फंस गया किसी मामले में और राजा ने कहा जैसे मृत्यु दंड दिया जाए, आप चाहेंगे आप मेरे मित्र का गला काट दूं या भाई का गला काट दूं, लेकिन क्या करोगे, आपकी ड्यूटी है फांसी देना, न चाहते हुए भी राजा से नियोजित होकर के आपको भाई या मित्र कुछ भी हो आपका काम है आप उनको फांसी देंगे, न चाहते हो करना पड़ेगा नहीं करना, क्यों राज आज्ञा है और आप उस नौकरी में हो करना पड़ेगा, जैसे बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बाप को हथकड़ी ला के ले जा रहा क्या करेगा कानून, तो पुलिस क्यों बना नहीं, तो छोड़ो नौकरी है पाप नहीं, लेकिन यहाँ पर पाप हो रहा है क्यों, न चाहते हुए भी किससे प्रयुक्त होकर राग से प्रयुक्त होकर कर रहे ना, आगे कहेंगे ना काम है शुक्र कामना से, यदि कामना से प्रयुक्त अगर अनिच्छन यदि कर देता है तब गलत, अनिच्छन यदि कामना से नहीं कर रहा है स्व कर्तव्य दया करता है, दृष्टांत है वह बलादिव, जैसे राजा के द्वारा अनेक दृष्टांत से देना पड़ रहा है, कहीं वो तो स्वधर्म पालन कर रहा है तो दोष नहीं है, लेकिन कामना पूर्वक कर रहा है वो दोष, इसलिए कहते बलादिव इव शब्द प्रयोग कर दिया भगवान ने प्रश्न में अर्जुन ने बलादिव नियोजित, देखो स्वयं भाष्यकार कहेंगे अतः केन हेतु भूतेन प्रयुक्त, कौन सी कारण वजह से जो है प्रयुक्त होकर के राज्ञा इव वृत्त्वयम् अगे राज्ञा इव वृत्त्वयम्, इस राजा के द्वारा आदेश से प्रेरित होकर वृत्त्व नौकर करता है, क्या करता है अयम वृत्त्वः पापम कर्म चरति यथा तथा अयम पुरुष आम आदमी पापम कर्म चरति आचरति पुरुष स्वयं अनिच्छन्न भी हे वार्ष्णेय वृष्टि कुल संप्रसूत हो अनिच्छन्न भी न जाति भी स्वयं बलादिव नियोजित हो राज्य बलादिव नियोजित मैंने राजा के समान जैसे बलपूर्वक नियोजित है उधर यहाँ पर वो व्यक्ति अपनी कामना रूपी आगे जवाब आएगा कामना रूपी जो दोष के द्वारा प्रेरित होकर के वह गलत काम करता है इसको वहां दुर्योधन ने भी कहा था है कि जाना धर्मम न चमे प्रवृत्ति जाना मित्र न चमे निवृत्ति ही केना भी देवे निर्दिष्ट तो देव और कोई नहीं कामना ही काम है चक्रदेश जो अगला बताएंगे इन सारी बातों का संग्रह बहुत सुंदर एक श्लोक में दिया है श्रद्धा हानि स्तुथा सूया दृष्ट चित्त मूढ़ प्रकृति वशवर्तित्तम राग द्वेष पुष्कल परधर्म रुचित्तंच इत्युक्ता दुर्मार्गवाहकाः मधुसूदनी 35वें का जो पिछले श्लोक के अंत में लिखा है सारे बात जितने भी भगवान ने कहा है सबको संग्रह एक श्लोक में कर दिया आदमी पाप में प्रवृत्त होता है कारण क्या है सबसे पहले श्रद्धा हानि उसको अपने पढ़े हुए लिखे हुए गुरु आचार्य बड़े के प्रति जो श्रद्धा है वह ढीली पड़ जाती श्रद्धा हानि हो जब श्रद्धा हानि हो गई तो उनमें रहने वाले गुणों में भी वह दोष देखने लगता है आसिया पैदा इसे अनसुयंत भगवान ने कहा था ना अनसुयंत असुयंत जो वो कभी नहीं प्राप्त कर सकता श्रद्धावंत अनसुयंत ही प्राप्त करता है जो अश्रद्धा हानि उसके अंदर असूया होगी वह कुछ नहीं प्राप्त कर सकता इसलिए असूया होती है जब असूया मन में आ गया आपका चित्त में दोष ग्रस्त दुष्ट चित्त हो जाए सब उल्टा उल्टा मारने का ही सोचेगा फिर सोचा कैसे इसको इसको निपटाया जाए ये धरती पे नहीं रहना चाहिए नहीं ऐसा ऐसा सोचने लगता है उसका चित्त में दोष से कलुषित हो जाने पर उसके दिमाग में विवेक खत्म हो गया अविवेक होता है तो मूढ़ता अविवेक जब अविवेक हो गया तब प्रकृति वह अपनी अंदर विद्यमान राग द्वेष आदि वासनाओं के वश में आ जाता है प्रकृति वशवर्तित्वम और राग द्वेष पुष्कल तब राग द्वेष पुष्कल हो जाएगा अपनी बात में सहमत लोगों के प्रति अनुराग करके एक मित्र मंडल बना लेता है सहयोगी देशों को ले लेता है या नहीं और जो अपनी बात नहीं मानते हैं उन सबको शत्रु देश मान से द्वेष मानते हैं और पांच दस देश इकट्ठे हो गए उस एक बेचारा सही भी है उसको दबा देंगे सब मिलकर क्या गलती बस तुम हमको मानते नहीं हो ना इसलिए हम तुमको छोड़ेंगे नहीं ये आज अंतरराष्ट्रीय गुंडा जो अमेरिका यही काम कर रहा है हम जो कहेंगे उसको मान हस्ताक्षर करो इस परमाणु ऑप्शन नहीं करोगे इसका आर्थिक प्रतिबंध लगा दो हम प्रतिबंध लगा दो सारे उसके जेब संगठन वो रखा है क्या संयुक्त राष्ट्र उसके अपनी जेब का जब चाहे उठाएगा अंतर्राष्ट्रीय हो संयुक्त राष्ट्र को फोन मोबाइल जैसे काम और संयुक्त राष्ट्र जब चाहे तब जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता है तो क्या मतलब किस आधार पर तुम आर्थिक प्रतिबंध किसी पर लगाते किसी देश के किसी भी सुविधाओं का कटौती करने का क्या हक है उसे करते जैसे कोठारी की मर्जी आपको दो करची दूध दे चाहे डेढ़ दे चाहे एक दे कोई अधिकार थोड़ी है मर्जी है अधिकार से नहीं कर रहा है वो मर्जी से कर आपके प्रति द्वेष हो गया आपको आधा खर्ची देगा क्या कर लोगे लड़ोगे आप चमचागिरी करो चापलूसी करो आपको दो खर्ची मिल जाएगा यहाँ पर अधिकार की बात नहीं है यहाँ अनधिकृत चेष्टा हो रहा है राग द्वेष युक्त हो गया तो इसलिए कहते राग द्वेष हो जब पुष्कल हो पुष्कल होते जब बढ़ते जाता है और उसके अनुसार सब गलत काम करना चालू कर परधर्म रुचित बन जा और परधर्म में रुचि हो जाए स्वधर्म को पूर्णतया त्याग करके उसकी रुचि परधर्म में हो जाएगी और उसी को समय प्रकार अनुष्ठान करने की चेष्टा करता हुआ दुर्मार्ग वाह कहा और वह दुर्मार्ग को वहन करने वाला हो जाता है पूरा संग्रह हो गया देखो जितनी भी बात कही गई थी अविवेकी के बारे में ध्यात विषयांत उनसे लेकर यहाँ तक उन सारी बातों को इन्होंने बहुत सुंदर एक श्लोक में संग्रह कर उन सब का निचोड़ के लिए पूछ रहा है इन सब का आधार कौन है श्रद्धा हानि क्यों ही शुरू ही श्रद्धा हानि से और परधर्म को ग्रहण करना अंतिम रिजल्ट है उसका लेकिन श्रद्धा हानि आखिर में हुई क्यों इसका बीज क्या? कामना। किसी के प्रति आपकी जो श्रद्धा है वह तब शिथिल होता है या टूट जाता है जब आप उस व्यक्ति या उस वस्तु जिसमें आप श्रद्धा कर रहे हैं उससे अपने कामना की अपेक्षा कर रहे हैं, और उस अपेक्षित कामनाएं जब उनसे पूरी नहीं हुई उनके प्रति अश्रद्धा हो जाए। निष्काम भाव से आप किसको गुरु मानेंगे, वो गुरु आपको कुछ भी ना दे, नंगा आपको आश्रम से बाहर कर दे, आपको दुखी नहीं होंगे आप? क्यों दुख होगा आपको, क्योंकि आपने कुछ अपेक्षा किया ही नहीं था। आप तो अपने गुरु माना, उनकी सेवा करने गए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आपको भूखे बाहर कर दिया तो ठीक है, नाराज क्यों होते हो? नाराज होने का मतलब है अंदर कामनाएं थी कि मैं सेवा करूंगा, मुझे बढ़िया मेवा मिलेगा, मेवा मिली नहीं तो नाराज हो गए। तो अंदर यदि कामना ना हो तो श्रद्धा कभी ढीली नहीं पड़ सकती। कामनाएं हैं आते हुए श्रद्धा बिगड़ती है। श्रद्धा हानि का मूल कारण कौन हुआ इसलिए? कामना। इसलिए कहा श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनम यह वैरिण एनम वैरिणम यह अस्मिन् लोके एनम एव वैरिणम इति विद्धि। ये दो चीज नहीं है, समझो, काम एष क्रोध दो चीज नहीं है। इधर एनम एक वचन प्रयोग ही नहीं, यहाँ पे एनम वैरिणम एक वचन प्रयोग कर रहे हैं, इधर उसको दो नहीं समझना कहीं भूल से। काम एष ये क्या है? सूक्ष्म रूप है कामना की। क्रोध एष स्थूल रूप है काम की। कार्य कारण भाव में दिखा, कारण भाव और वही कार्य रूप है, अभिन्न कार्य कारण, इधर एक है वो। और इसे वहां भी आगे एक क्वेश्चन, रजोगुण समुद्भव नहीं बोला, रजोगुण समुद्भव रजोगुण से सम्यक प्रकार से उत्पन्न वस्तु है ये। कैसा है ये? महाचलो, भीम कभी कभी पेट भरता होगा लेकिन इसका पेट कभी भरने वाला नहीं, क्योंकि जो है महाशनो महापापमा बहुत खाने वाला है ये। महाशन में बहुत जितना भी खाएगा तो भी ये पूरा नहीं होने वाला, इसलिए महाशन। अर्थात जितनी भी कामनाएं आपकी पूरी होती जाती हैं फिर भी आपके अंदर और कामनाएं देख लेंगे। आप लिस्ट बना के देख लो और पूरी करने की चेष्टा करो, रोज लिस्ट बनेगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। आप यदि छूट दे दो नौकर को, अगर रोज तुम सुबह मेरे को बता देना भाई क्या क्या खरीदना है, एक भी दिन नहीं ऐसा जाएगा जो कहेगा आज कुछ नहीं देगा, रोज कुछ ना कुछ बोल ही देगा। उनको छूट देगा ना, रोज बोलेगा वो अपने काम वासना के हिसाब से चले, कभी पकौड़ी बनाने का सोचे, कभी हलवा बनाने का सोचे, वहां नहीं है तो कह ये ला ये ला ये रोज। अंत में लगाम तो लगानी ही पड़ेगी, घर में भी ऐसी जिनको छूट दे दो रोज नया रिश्ता आते रहे, कहां तक व्यवस्था करो? कामनाओं का कोई अंत नहीं है, इसलिए नजाब काम कामानाम इसलिए कामनाओं की जो है उपभोग करने के द्वारा जो है कभी भी शांति प्राप्त नहीं करते। उसी बात का ध्यान रखते हैं, कह रहे स्मृति के अनुसार स्मृति कह रही है कि महाशना है। चलो कोई बात नहीं, जितनी आ गई उतनी पूरी करने की चेष्टा तो करते रहूंगा। कहते नहीं नहीं, पूरी करने की चेष्टा में ये तुमसे क्या कराएगा? महापापना है ये, आप रूप है, सब गलत धंधे भी करा देगा, सब गलत धंधे करा देगा। कहते कहता है महापापना है इति विद्धि यह अस्मिन्लोके है, ये महाशन है, यही महापापी है, ये दोनों एक ही वास्तव में कैसा है, ये वैरी है, ऐसे जानो। भाषा श्रुतंतम वैरिणम सर्वानर्थकरम यम तुम पृछो भाई अर्जुन, उस वैरी को जो सकल अनर्थों का कारण है जिसको तुम पूछ रहे हो उसके बारे में बता रहा हूँ। शिव भगवान, भगवान कौन है? यहाँ आकर के भगवान का सुन, ऐश्वर्य समग्र धर्मस्य वैराग्यस्यात्ममोक्षस्य भगवती इंदना। विष्णु पुराण का है छठे सर्ग में पांचवें अध्याय 74वां श्लोक और अगला श्लोक भी वही का 6, 5, 78। विष्णु होगा और भी कई जगह सरासर देवता में भी होगा उच्चते जगह सर थोड़ी इंगर आगे जरूर उच्चते वहां को अच्छा सर भगे उच्चते ऐसा कर दिया होगा। ऐश्वर्य से समग्रस्य समग्र ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य समग्र शब्द का अन्वय होगा समग्र धर्मों का ज्ञाता है समग्र ऐश्वर्यों का जो विधाता है समग्र यश का आश्रय है समग्र श्री का आश्रय है और समग्र वैराग्य का आश्रय है समग्र मोक्ष स्वरूप का भी आश्रय है। इन 6 प्रकार के भगवों का ये समग्र पूर्ण रूप है 6 प्रकार के भगवों के पूर्ण रूप आश्रय है ऐसा लोग कहते हैं। ऐश्वर्याद शक्तम यस्मिन वासुदेव नित्यम अप्रतिबंधत्वेन सामर्थ्येन च समुद्र का व्याख्या करते हुए अप्रतिबंधत्वेन उस वासुदेव के अंदर ये ऐश्वर्याद पूरा 6 चीज नित्य है और अप्रतिबद्ध रूप है। आपके अंदर ये है लेकिन वो प्रतिबद्ध साधना के द्वारा किंचित ऐश्वर्य को जगा भी लोगे किंचित देश को भी प्राप्त कर लोगे मेहनत करके नहीं किंचित लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लोगे 10 करोड़ के मालिक बन जाओ कमाओ तो श्री हमें मिल गया कि नहीं मिल गया ऐश भी है लेकिन ऐसा के सामर्थ्य के नहीं हो सकता। अब क्यों प्रतिबंधित होंगे आगे अपने शरीर और इंद्रियादियों के द्वारा सीमित साधन के कारण से जो है प्रतिबद्ध और परमात्मा इन सीमित साधनों के अधीन न होने के कारण से वह अप्रतिबद्ध अतएव उसके पास जो होगा वह पूर्ण होगा समग्र होगा अल्प नहीं होगा। एक और आया भगवान की व्याख्या करने वाला उत्पत्ति भूतानाम आगतिं गतिं वेत्ति विद्यामभिज्ञानचो भगवान भूतों की उत्पत्ति और भूतों का प्रलय भूतों की गति और भूतों की आगति और विद्याम च अविद्या विद्या और इन दोनों के भी सम्यक प्रकार से जो जानता है सब अच्छे भगवान भी कुछ वो भगवान कहते हैं इस प्रकार से उत्पत्ति विशिष्ट विज्ञान सब वासुदेव अच्छे भगवान होती है उत्पत्ति विषय विज्ञान जिसके अंदर है उसी को वासुदेव कहते हैं वह भगवान है। उनको पूरा ज्ञान था ही कौन किसे मरेगा क्या है सब मालूम ये नहीं मालूम होता तो पहले ही जरा सिंह को मार डालेंगे 17 युद्ध के धक्का क्यों खाते ये मालूम तो है इसका वध भीम से है हमें नहीं पता इसका प्रलय इनकी जो है किससे होगा किसका जन्म किसे नहीं भी मालूम द्वारिका नगरी में अर्जुन का जब पुनर्मोह हुआ तो वहां क्या 8 बच्चे मर गए। अर्जुन ने कहा हम मैं जितना कर देता हूँ कौन मारेगा देखता हूँ यमराज जी को देख लेता हूँ भगवान जानते तो वो मर गया ना हो फिर सबको बुलाए राधा जी के पास महाराजा के पास गलत नहीं काम करता तो इस प्रकार से देख लो उत्पत्ति भी जानते हैं प्रलय गति मौरागति गति भी जानते रहा गति भी जानते तो अर्जुन को कहा रेम मारो द्रोणा मार दो सबको मारो तुम्हें नरक में जाओ कुछ नहीं होगा मैं जानता हूँ तेरे को मोक्ष मिलेगा पिता को परेशान तो जानते हैं इसकी गति क्या है ये भी जानते हैं इनका पुनर्गति क्या आगति क्या होगी जन्म सर पुनर्जन्म सब कुछ क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिला किसको कैसे होगा और विद्या और अविद्या के अल्प कहने जो उपदेश दिए हैं देवी को वहां देखो पता नहीं अरे हाँ देख लो अविद्या का उपदेश विद्या का उपदेश और अविद्या का उपदेश दोनों का उपदेश देने कहीं कुछ नहीं होगा सब कुछ समझो अविद्या का उपदेश का मतलब क्या कर्तव्य कर्तव्य का उपदेश अविद्या का मतलब क्या अविद्या मोक्ष दोनों को बेच करके जाए काम है कि काम है ऐसा सर्वलोक ये जो काम है वो क्या है सारी दुनिया का शत्रु लोग सर्व जीवानाम ये निमित्त है सरोवर प्राप्ति, जिसको जिस निमित्त के कारण से ही हम लोगों को सभी को सकल प्रकार के अनर्थ की प्राप्ति होती है। प्राणियां सर्वानुपत्ता प्राणियों को जिन निमित्त को लेकर के कर्म प्राप्ति होती वो यही है जिसका नाम प्रतिहत। यदि मान लो किसी कारण से कामना प्रतिहत हो गई, काम के कारण प्रतिहत क्रोधस्य परिणाम क्या होता है गुस्सा, श्रद्धा ढीली पड़ेगी तो गुस्सा तो आएगा ही, जब कामना पूर्ण नहीं हुई ना तो गुस्सा आ रहा है, नहीं तो गुस्सा क्यों आएगा। कामना नहीं होती तो पूरा होने न होने से कोई मतलब नहीं था, तो व्यक्ति समझ रही है जैसे जैसे उसका समर्थन जो बच्चा कन्या रहेगा हो तो क्या परेशानी, इन्हें कामना वाला जो होगा उसी को परेशानी। महात्माओं को लोग बदनाम क्यों करते, आश्रम वाले लोग अब आश्रम छोड़ दो आपको बदनाम करो क्यों, कारण उनकी कामना यही थी ये मेरा बलि का बकरा जिंदगी भर बने रहे, ये मेरा चरण को साष्टांग प्रणाम हमेशा करते रहे, जैसे मैं कहीं वैसे नाचते ही रहे, मेरे अनुकूल ही सजा बना रहे। अब प्रतिकूल हो गया तो उनके अंदर कामना न होती तो आप चले भी जाते क्या परेशान, आप बगल में दूसरा आश्रम बनाई तो परेशानी क्या भाव आ रहा है इसका तो मंदिर आपको ये कामना थी, ये जावे तो भी रखे से बाहर चला जाए ना कैसी साधना, इतनी कामनाएं अंदर है और इतने अहंकार आदि अभिमान आदि कामनाओं के कारण नहीं बना, और उसकी जहां प्रतिहत हो गया उनके अंदर क्रोध आ गया और सारे पापों में करा दे झूठे आरोप लगा के बहुमान कर गया। तीसरे इनका कहना है कि देखो सैव काम के कारण चित्त भी क्रोध के परिणाम होते तब क्रोध रूपे न परिणाम नतीजा अतः क्रोधो भी एक तीसरे क्रोध भी क्या कहा नहीं है कोई योजना नहीं है वो तो कार्य रूपा काम है। इतना ही रजोगुण समझ भव रजश्च तत्चित रजोगुण कर्मधारय समुद्भव यस्य तारस रजगुण है उत्पत्ति या पालन कारण जिसका स काम रजगुण समुद्भव रजगुणस्य वा समुद्भव ये षष्ठी तपस कर दो अथवा बौरी करा पहले रजगुण समुद्भव यस्य बौरी हुआ अथवा रजगुणस्य वा समुद्भव रजगुण रजगुण समुद्भव चाहे बौरी समाज से आप काम में घटा सकते हो चाहे शक्ति तर्क तत्व से भी करा सकते हो। अंतर इतना है पहले बौरी समास में समुद्भव शब्द जो है उपादान कारण परक है और दूसरे में शक्ति तत्व करोगे तो समुद्भव शब्द कार्य परक है। रजगुण है कारण जिसका तरा दूसरा रजगुण का कार्य ऐसा कहना पड़ा। समुद्भव शब्द का दो अर्थ होगा व्युत्पत्ति भिन्न हो जाएगा समय पर उद्भाव्य अनीन कर दो कर्म उत्पत्ति है ना कारण पर ले जाओगे और असव कर दो कर्म उत्पत्ति कर दो कार्य वर्ग भी हो सकता है। इसी को लेकर अर्थ काम ही उद्भूतो रजा प्रवर्तयन काम से क्या होता है उद्भूतो रजा काम वास्तव में काम क्या है उद्भूत रजस्वरूप है अनुद्भूत रजावस्था आपके अंदर हृदय के अंदर छिपी हुई चीज है ना इसरा के दृष्टान से बताएंगे आपके अंदर तीन चीज अवस्थाएं बल्कि चार अवस्था मानी जाएगी नहीं मुख्य तीन है। एक तो एकदम सूक्ष्म कारण रूपेण विद्यमान है पता ही नहीं है या नहीं अब वो स्थूल रूप धारण किया स्थूल रूप होना ही काम फिर स्थूलतर स्थूल तम स्थूल स्थूलतर स्थूलतम पहले था अनुद्भुत अवस्था उद्भुत में तीन अनुद्भूत रज कारण रूपेण विद्यमान है ये सभी माया के अंदर है वो उद्भूत रज हो करके वो काम रूप धारण कर लिया इसलिए काम हो ही उद्भूत रज भाषिका प्रवर्तयन पुरुषम प्रवर्तयते उद्भूत रज प्रवर्तयन पुरुषम प्रवर्तयते उद्भूत रज स्वरूप काम जो है स्वयं प्रवृत्त होते हुए इस पुरुष को भी प्रवृत्त करा देता है। कृष्णया ही अहंकारित रजक कार्य सेवाद प्रवृत्ता नाम प्रलाप श्रूयते तृष्णया ही अहंकारित, तृष्णा के द्वारा वह अहंकारित है। इति दुखिता नाम, ऐसे दुखित लोगों के बारे में रजक कार्य सेवाद प्रवृत्ता नाम, और रज का कार्य होता सेवादि में प्रवृत्त पुरुषों के प्रति ऐसा प्रलाप श्रूयते, ऐसा प्रलाप श्रवण में आता है। दो तरीके बातें लोग कहते हैं, अरे तृष्णा के कारण से अहंकारी हो गया था, अब इसलिए दुखी हो रखा है, ऐसे लोग कहते हैं। दुखी के विषय में यही कहते हैं, ये जो है ना अपने ही तृष्णा से अहंकार का कारण आज दुखी हो रखा है। तो सेवादी प्रवृत्त व्यक्ति को भी कहते अरे रजत कार्य सेवादी में जो प्रवृत्त व्यक्ति होने से ये अहंकारी हो गया है, ऐसा दुखितों के मामले में और रजत कार्य सेवादी प्रवृत्त व्यक्तियों के बारे में प्रलाप इति प्रलाप श्रूयते। कीदृक प्रलाप तृष्टया ही अहंकार इत्याकार का प्रलाप श्रूयते, ऐसा यह काम को आपने वैरी कहा, क्यों कहते हो वैरी? महाशन मदशन मस्ती महाशनो अतएव महापापमा, क्योंकि क्या है ये महाशन बहुत खाने वाले, महद अशनम अस्य, बहुत कुछ खाने योग्य पदार्थ है इसका, मैंने सब कुछ खाना खा लेता है, कोई ऐसा चीज नहीं जो उसका विषय नहीं है। यद माया तत्कार्य है सब कुछ कामना का ही विषय, आत्मा को छोड़कर आत्मा ही एकमात्र अकाम्य है, बाकी सब काम्य ही है। इसलिए महाशनो अतएव महापापमा, इसलिए वह महापापमा है। कामेन प्रेरित जंतु पापम करोती, कि काम से प्रेरित होकर के ही यह जीव विभिन्न प्रकार के पापों को करता है। अथो विद्धि एनम कामम यह संसार वैरिणम, इसीलिए इस काम रूपी जो वस्तु है इस संसार में इसको वैरी जानो। और वैरी को निपटने का चार तरीका होता है, साम दान दंड भेद। लेने ऐसा वैरी है तीन चीजें कोई काम का नहीं, समझाओ जितना भी ये समझने वाला बाबा नहीं है, जितना भी समझाओ नहीं मानेगा। इधर शाम से काम चलता नहीं, कुछ दान दे दो, कुछ खिला पिलू करके घूस पानी प्रसन्न करके मना लो, कभी ये अभी तब भी नहीं मानने वाला है। महाशन है, जितना भी दो सब डकार जाएगा, काम तो किसे करेगा नहीं, सबको बिगाड़ेगा ही, वो उल्टा खा के बिगाड़ने वाला। आज गिर के ऑफिसरों के जैसे आपसे घूस भी खाएंगे और आपको घूरेंगे और बड़े एहसान जताएंगे काम किया तो, उल्टा है ये काम नहीं थी। इसलिए दान से भी मानने वाला नहीं, इसे फूट डालने की कोशिश करो और आनंदित हो जाता है, अच्छा ये तो हमको और बढ़ा दिया स्वयं ही, क्योंकि जितना फूट उतना ही लड़ाई झगड़ा, उतना ही कला होगा, उतना ही कामना और विकृत हो जाएंगी। इसलिए काम के लिए शबाशी की बात बनेगी यदि आप भेद की तरह उसको ठंडा करने की कोशिश करोगे। इसलिए साम दान भेद ये तीनों ही रास्ता है नहीं इस काम का निपटारा, इस वैरी को निपटारा करने के लिए एक ही रास्ता है, सीधा मृत्यु दंड देना है इसको, साधारण दंड नहीं। इसको कि कुछ समय के लिए हम जेल में बंद कर देते हैं, नहीं कुछ देर तक दबा भी दोगे ना कामना हमको, मौका लेके फिर वो आ जाए। इसी समय आप लोग अपनी अपनी कामनाओं को दबाए रखे हुए हैं, क्योंकि पढ़ना है ना, दो साल तीन साल जितना साल लगे, जब तक प्रस्तांतरी लघु प्रस्तांतरी या कम से लघु प्रस्तांतरी ना हो तब तक तो दबाए रखे है ना वासनाओं को, नहीं रखे है। अब जहाँ यहाँ से मुक्ति मिलेगी पता चल जाएगा कौन कहाँ जाएगा क्या क्या करेगा, नहीं तो कुछ देर तक कामनाओं को आपने जो है दबा भी दोगे ना तो काम चलता नहीं है। इसलिए साम दान भेद के द्वारा इसको आप किसी भी प्रकार का इलाज नहीं कर सकते, किंचित दंड दे करके भी इसका इलाज नहीं हो सकता, किंतु इसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान कहते हैं यही काम है, इसको मार डालो सीधा गला काट दो खत्म कर। जब तक इस काम की हत्या नहीं कर सकते तब तक रास्ता ही नहीं मुक्ति का। इसलिए यहाँ पर कहते देखो ये ऐसा वैरी कसम वही थी दृष्टांति प्रत्यायती, ये वैरी किस प्रकार का है इसी बात को विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा जो है समझाया जा रहा है, क्योंकि ये कहा है देखो बहुत सुंदर दिया है महाशन के लिए भी श्लोक दिया है मधुसूनिकार, क्यों ये साम दान भेद और किंचित दंड के सामने झुकता नहीं है, उसका कारण क्या है? यत् प्रतिव्यां व्रीयवं हिरण्यं पशवस्त्रयः नालं मेकस तत् सर्वं इति मत्ताशमं व्रजे। कहते हैं ये जो कुछ भी इस पृथ्वी में यत् प्रतिव्यां व्रीयवं हिरण्यं पशवस्त्रयः एकस्य कामस्य अभिनालं तत् सर्वं, आपके अंदर उत्पन्न एक कामना को भी सारी के सारे मिलकर के भी शांत नहीं कर सकते। सारी पृथ्वी मिल जाए आपको, सारे भोग मिल जाए, सकल प्रकार का ईश्वर संपन्न हो जाए, तो भी आप किसी एक कामना को भी पूरा नहीं कर सकते। सब कुछ मिलने के बाद ये तो भगवान वहां पर नचिकेता ने शोभावा, ये सब जो है अनित्य है, चाहे कुछ भी कर लो, कितनी भी आयु दे दो, कैसी भी इंद्रियां ले लो, अंत में भौतिक वस्तु है, एक न एक दिन जर्जरीभूत होंगे ही। कितना टैबलेट खा खा करके ताकत बनाए रखोगे शरीर में, है चलने वाला नहीं है गाड़ी। तो इसलिए कहते कि देखो कि इस इन चीजों को तो करें, इसलिए तत् सर्वमपि नालम एकस्य, एक कामना की पूर्ति करने के लिए भी सारे को जुगाड़ कर लो तो भी यह कर नहीं सकता है। इसलिए इति मत्वा ऐसे मान करके एक ही रास्ता है, समम व्रजेत, सम को अपनाओ, कामनाओं को त्यागना ही एकमात्र रास्ता है। संसार तंत्र से संसार से तो कस्मात प्रवर्तित है, कहते क्योंकि इसकी स्वभाव ही ऐसा है। बहुत वहां श्लोक दिया है वार्तिककार के द्वारा बताया हुआ, बृहदारण्यक श्लोक वार्तिक की प्रवृत्त यथोक्त अधिकारण इत्यादि बहुत श्लोकों के द्वारा समझाए इन बातों को, आप उनको देख लीजिए, सरल है। अब कथम वैरी थी दृष्टान्त प्रत्यय, वह वैरी किस प्रकार है इस बात को समझाने के लिए दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। एक दृष्टांत उसकी स्थूल रूपता को प्रकट करता है, दूसरा दृष्टांत उसके स्थूलतर स्वरूप को, और तीसरा सूक्ष्म स्थूलतम स्वरूप को प्रकट करता है। दूसरे शब्दों में पहला दृष्टांत सहज रूप बता रहा है, जैसे आप आग को चाहते हैं सहज ही साथ धुआं उसका आवृत करता हुआ आता है, वह सहज है। दूसरा यथा आदर्श मलिनचा ये कह करके आगंतुक मल का बारे में वर्णन करता है, एक सहज मल है अनादिकाल से चला आया हुआ है, दूसरा आगंतुक मल है, तीसरा सर्वतो निरुद्ध करने वाला है, तथा उलवेन आवृतो गर्भः, जैसे गर्भ सर्वथा निरुद्ध होता है उसी प्रकार से सर्वथा निरुद्ध मल है एक, जिसके विषय में आप कुछ भी नहीं कर पाते। गर्भ में रहने वाला बच्चा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, हाथ पैर नहीं ला सकता, सर्वथा निरुद्ध है। इसे तीन दृष्टांत सहज आगंतुक सर्वत निरुद्ध अथवा स्थूल स्थूलतर स्थूलतम दृष्टांतों के द्वारा उसके वैरी स्वरूप को वर्णन किया जा रहा है। धूमेनावृहते वन्नीर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। यथा सब जगह वही हो जाएगा, बीच में यहाँ लग दिया है, धूमेन वन्नी आवृहते यथा, यथा च आदर्शो मलेन च यथा उल्वेन गर्भावृत तथा इदं ज्ञानं तेन कामेन आवृतम्। काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत है, क्योंकि काम जो है शरीर आरंभ से पहले अंतकरण के अलब्ध वृत्ति अवस्था में, अंतकरण अभी लब्ध वृत्ति नहीं है, उस अवस्था में काम कैसे रहेगा, अत्यंत सूक्ष्म है। जब तक आपकी अंतकरण की प्रवृत्ति नहीं होती है तब तक कामना है तो आपको है ये भी नहीं मालूम, कार्यान्वय वस्तु है ना ये, कहने का मतलब कार्यान्वय है। लोग कहते हैं आकर के, महाराज हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है, कोई वासना नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन समय आने पर पता चलता है उनके अंदर कितनी अहंकार है कितनी वासना है। भगत लोग बोलते हैं, भगत तो कहना पड़ता फिर आप तो हमसे महान है, हमसे आगे बढ़ गए, अपने अंदर तो अहंकार है, अपने अंदर तो वासना है, आप में अंदर आई नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही है, साक्षात परमात्मा है, है, एक बात उल्टा तीर भेज दो तो पता चल जाता कितना अहंकार है। नहीं, उनके आने पर आप यही मत गवाइए, बल्कि उल्टा मुख घूम के चल दो, लो हम आए तुम तो देखे भी नहीं, बात भी नहीं की, पता चल जाता ना कितनी अहंकार है। कहना आसान होता है लेकिन जीवन में उतरना कठिन होता है, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म पकड़ में आता है नहीं वो। इसमें इसलिए अंतकरण की प्रवृत्ति पूर्व काल में अलब्ध वृत्ति काल में अत्यंत सूक्ष्म जो था वही शरीर आरंभ कर्म के द्वारा स्थूल शरीर से अवच्छिन्न होकर जब लब्ध वृत्ति वाला अंतकरण हो जाता है उस समय वह स्थूल रूप धारण करके सामने आता है। उस स्थूल रूप का व्याख्या कर धूमेन आवृत वन्नी, जैसे लकड़ी के अंदर न वन्नी है न धूम, दिख रहा है क्या? यदि होता जब आप उसको ढोके ला रहे थे उसको जलाया क्यों नहीं आपको? नहीं, उस समय वह ऐसा छिपा हुआ है उस लकड़ी के अंदर, आपको न दिखाई देता है और उसका स्वरूप कितना है क्या है कुछ भी समझ नहीं आता। जब जलाओगे तब पता चलता है वह किस प्रकार की अग्नि, किस प्रकार का गंध दे रहा है, किस प्रकार का धुआं है, उत्कट है कि अनुत्कट है, ये सब बाद में पता चला। उसी प्रकार ये भी है ना, इसलिए दृष्टांत दिया सूक्ष्म स्थूल रूप धारण करने के प्रति, ये दृष्टांत है। लकड़ी में छिपा हुआ अग्नि और धुआं जिस प्रकार, उसी प्रकार से काम और काम का कार्य बता क्रोध आदि हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। धूमेन आवृत वन्य स्थूल दृष्टांत, यथा आदर्श मन आगंतुक का स्थूलता रहेगी कि इसको आप अलग कर भी सकते है ना, वन्य और धूम को आप अलग नहीं कर सकते, स्वतः ही अलग होता है, आमने सामने दिखाई देता है। लेकिन दर्पण के ऊपर मल तो बाहर से आया हुआ है, आगंतुक के सहज नहीं है। वन्नी दो मत संबंध सहज है, आदर्श मल संबंध सहज नहीं है, वो आगंतुक है। किसने यहाँ पर स्थूल तर्क के लिए दृष्टांत दिया? ये तो आप आराम से विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जैसे जो है कपड़ा आदि से दर्पण के ऊपर का मिट्टी को मल को हटा सकते हो, उसी प्रकार से इन चीजों के विचार से काट सकते हो। वो स्थूल तर्क कामना का स्वरूप, लेकिन पुनः पुनः चिंतमान अवस्था में बारम्बार सामने आते रहता है इस दर्पण के ऊपर। इसलिए भगवान का ध्यान तो विषयानुपूर्ण सा, जब जब चिंतन करो तब तक वो खड़ा हो गया, फिर थोड़ा सा भी जगत की ओर चिंतन गया खट से एक वासना खड़ी हो जाएगी। थोड़ा सा भी आपने असावधान हो गया और इंद्रियों को थोड़ा सा ढीला छोड़ा नहीं हो, बस उछलना चालू, फिर वासना क्षय होने के पूर्व तक तो बहुत ही नियंत्रण सावधानी की अपेक्षा है। उसी बात के यहाँ दृष्टांत समझा रहे हैं, स्थूलतर अवस्था और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आने जाने वाला है पता नहीं चलता है। आप समझते हैं अभी आया था इसको तो मैंने भगा दिया, बात तो खत्म हो गई, नहीं वो फिर आएगा, अभी गया है लेकिन फिर आएगा। कुछ के स्वभाव होते, जितना भी आप डांट फटकर फिर वो लौटेगा, छोड़ेगा नहीं, महीने दो महीने बाद आ जाए। हमारे आनंद पति पागल है वो आती रहे, आप कुछ भी करो उसका बदनाम कर दो, अपमान कर दो, मारो पीटो कुछ भी बोलो, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होएगा, बाहर जाके इधर उधर कुछ बोलेगा, फिर महीना बर्बाद मना रहना बड़ा मिठे बन के आ जाता है। तो ऐसे ही स्थूल स्तर वाला वासना जो होते हैं, कामनाएं बहुत आगंतुक है, बार बार आने वाले हैं। यथोल में आवृतो गर्भा, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप विषय भोग करके सोचेंगे कि मैं इसको निपटाऊं, वैसे समझा करके काटा फिर आ रहा है ना, इसलिए आप सोचेंगे चलो इस विषय को उपभोग कर ही लो, कर करा करके निपटा दो खत्म ही हो जाएगा मामला। कहते नहीं, ये तो सर्वतो निरुद्ध है। यथा उल्बेन गर्भा, जैसे कि गर्भ उल्ब से आवृत है, गर्भ वेष्टन से गर्भ जिस प्रकार से सर्वतो निरुद्ध कर दिया जाता है, उसी प्रकार से आप जितनी कामनाओं का उपभोग करोगे उतना ही आप और निरुद्ध होते जाएंगे और फंसते जाएंगे। जात काम कामा नाम उपभोग उसके लिए अदा उलबेन आवृत गर्भा तथा तेन कामेन इदम ज्ञानम इदम शब्द वाच्य क्या है ये अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे तो, लेकिन यही समझ लिया जाए इदम मने ज्ञानम आवृतम भवते। भाषिका धूमेन सहजेन आवृत, जो भाषिका स्पष्ट करते हैं धूमेन मने सहजेन आवृते कौन वन्नी प्रकाशात्मक हो अप्रकाशात्मक यथा प्रकाशात्मक बनने को अप्रकाशात्मक धूम सहज रूप से जिस प्रकार से आवृत कर देता है, उसी प्रकार से प्रकाश रूप आपके अपने आत्म स्वरूप को ये कामनाएं जो प्रकाश रूप जड़ रूप है माया का कार्य है वे ढक देते हैं। और ढकने के लिए कोई प्रयास नहीं, सहज रूप से हुआ है, अनाधिकार से चला आया। यथा आदर्श मलिन चेतोल जरायुणा आवृत आच्छादित गर्व तथा यथवा आदर्शो मलिन अथवा आदर्श को जिस तरह से मल के द्वारा ढक दिया जा रहा है ये आगंतुक क्रिया, उसी तरह से आत्मा के ऊपर वे प्रकाश रूप आत्मा के ऊपर आगंतुक जो है काम रूप कार्य या क्रोध आदि जो है क्या है कुछ देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ये आगंतुक है। क्रोध जो है आगंतुक है, काम का कार्य काम सहज है लेकिन काम का कार्य क्रोध आगंतुक, यह अंतर दोनों। इसलिए उस दृष्टांत से कह रहे था आदर्शो मलिन यथा उलवेना अर्थात गर्व वेष्ट जो चरवड़ा गर्व वेष्ट जो चवड़ा विशेष है उसके अगर गर्व सर्वतो निरुद्यावृत था, तीनों ही प्रकार से काम ही वास्तव में भिन्न विभिन्न रूप से आवृत कर रहा है। और भोग काल में तो आप जानते ही पूरा ही आदमी स्वरूप को भूल जाता है, गर्भविष्ट से आवरण है तो पूर्ण ध्यान विरुद्ध, पूर्ण ध्यान विरुद्ध का मतलब भोग का, पहले सहज आवरण हुआ आत्मा का उसके प्रकाश स्वरूप ढक गया, तो प्रकाश स्वरूप जब ढक गया तो ऊपर से काम का कार्य उस पर और जोर दिया और जब काम कार्य के अधीन होकर के आप उसको उपभोग करने लग जाते हैं तो सर्वतः ही आपका आत्मा निरुद्ध हो गया। और इसको दूसरे ढंग से समझो, तीन प्रकार का शरीर है हमारे पास, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, इन तीन के लिए तीन दृष्टांत है। अथवा पंचदा विभक्त जो आवरण बताया गया है मोह मह मोह तामिश्र तामिश्र तम तम मोह मह मोह तामिश्र और अंध तामिश्र, ये पांच हैं, इन पांच को तीन बना देंगे कैसे, तम एक मोर मह मोह मोहत्व एक तामिश्र अंध तामिश्र तामिश्रत्व एक, तो तम मोह तामिश्र ये तीन है, इन तीन के लिए तीन दृष्टांत है, जैसा चाहे वैसे इसकी आप अपनी मर्जी से व्याख्याओं को विभिन्न टीकाकारों के आधार पर ग्रहण कर सकते हैं।